deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bugün programda konuğum gazeteci, iletişimci, yazar ve iflah olmaz bir denizci Ali Boratav olacak. Telefon attığımızda Ali Boratav var. Siz de biz de hoş geldik. Merhaba. Merhaba. Merhaba Açık Radyo, merhaba Deniz Pak. Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Biz de sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Genelde böyle başlıyoruz programa. İsterseniz sizinle de böyle başlayalım. Bize biraz hikayenizi anlatır mısınız? Kendi hikayenizi, hem denizcilik hikayenizi. İflah olmaz bir denizci diye lafa başlamıştınız. Hani böyle iflah olmaz bir deniz sevdalısı diyelim. Çocukluktan itibaren denizle iç içeyim. Son 20 yıla yakın süredir de bir gün yoğun çalışma temposu içinde kara tatillerine bir son verdik ve denize açıldık. O gün bugündür denizdeyiz. Sonra emekli olduk. 3-4 yıl oldu. Derken herkes Ege'ye yerleşmeyi düşünür, adalara yerleşmeyi düşünür. Biz denize yerleşelim dedik. Bir tane de tekne aldık. Geçen yıl büyük bir tesadüf, pandemi belası da başımıza patladı. 5 ay civarında denizde yaşama mutluluğunu da yaşadık. Ondan önce kiralık teknelerle 3-4 hafta, 5 hafta bazı long weekend kaçamakları denize çıkar durduk. Şimdi artık bayağı bir denizdeyiz. İnşallah bir müddet böyle gidebiliriz. İnşallah diyorum çünkü biraz ortam gergin denizde. Evet. Baskı büyük. Evet evet, yani hem bir kentsel baskı var, bizim dünyada pek az yerde görebileceğiniz eşsiz mavi kıyılarımız yavaş yavaş kentleşme baskısıyla daralmaya başlıyor. Hem de denizlerde büyük bir baskı var çünkü denizcilere de ilgi yüksek. Bu nasıl, aslında sevinmek lazım ama nasıl bir denizcilik? Öyle bir soru da ortaya çıkmaya başladı son günlerde, son aylarda, yıllarda diyelim. Bu ortamda olabildiğince hem denizleri korumaya hem denizleri yaşamaya çalışmak en büyük hayalim. Evet, gerçekten yani nereye doğru gidecek çok merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsunuz. Müthiş bir başyapıt diyeceğim. Denizciler için çok önemli. Sadece rehber demek biraz haksızlık olacak diye bir başyapıt diyorum bu kitaba. Bir mavi yolculuk rehberi yayınlamıştınız. Bunun ikinci baskısı bu yıl, yani 2021 yılında basıldı. Ege Yayıncılık tarafından basıldı. Bu arada bizim programda Ege Yayıncılığı'nın bastığı ikinci kitaptan bahsediyoruz. Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını yazarı Rüstem Aslan'la birlikte, Profesör Doktor Rüstem Aslan'la birlikte Deniz Aşırı programında konuşma imkanımız olmuştu. Şimdi Ege Yayınları'ndan yayınlanmış bir başka kitabı, Mavi Yolculuk Rehberi'nin ikinci baskısını, yani sizin yazdığınız, Ali Boratav'ın yazdığı bu müthiş yayını da konuşma imkanı bulacağız. Ve kitapta da bahsediyorsunuz. Hatta bir fotoğraf var. O fotoğraf neredeydi? Hangi koydaydı? İkinci baskıya ön sözse Adaboğazı'nın fotoğrafından söz ediyor olabilirsiniz. Yoğunluktan mı bahsediyoruz? Evet, bir alışveriş merkezi otoparkı gibi gözüküyor gerçekten. Evet, doğru. Yani o resim geçen yıl Temmuz ayında bayram günlerinde çekilmiş bir resim. Yani Adaboğazı dediğiniz yer Bozburun'da. Normalde böyle 8-10 tekne ile karşılaşabileceğiniz çok müstesna bir demirleme bölgesiydi. Fakat o kadar müstesna ki, yani hem böyle güçlü bir akıntı var, bayağı temiz su oluyor. Hem Yeşilova Körfezi'nin tüm esintisi orada Kızıladağ'ın üstünden teknelere iniyor ve yazın en boğucu günlerinde bile serinlik imkanı söz konusu oluyor. Denizin rengi turkuaz, cam göbeği. Sonuç, bu pandemi günlerinde bayramda bir de baktık, kitapta basılan o resimde yanlış hatırlamıyorsam 90'a yakın tekne var. Resmi kadrajının dışında kalmış alanlarda da en aşağı bir 30 tane daha vardır. Yani 120 tekne oraya demirlemiş. Bu Bozulu'nun kaldırabileceği bir yük değil. Yani şu anda pandemi günlerinde denizde böyle bir yoğunluk var. Bir şekilde bunun regüle olması lazım. Aksi takdirde ne denizde olmanın keyfinden söz edebiliyor olacağız. Çünkü orada biraz huzur, biraz sakinlik, biraz sükunet arıyor insan. Ne de temiz kalma olasılığından. Çünkü bu teknelerin önemli bir kısmı belki motor çalıştırıp yakıt sarf etmek pahalı geliyor. Çok uzun zamanlarını aynı koyda demirli olarak geçiriyorlar. Ve ben bunu anlayamıyorum. Yani bizim denizcilik anlayışımızda bir koyda bir gece kalırsınız, ertesi gün başka bir yere gidersiniz, farklı yerler görürsünüz. Şu anda başka bir deniz kültürü gelişiyor. Denizde yaşam, bunun ileri boyutlarına biz tekne kondu diyoruz, tıpkı gece kondu gibi. Evet. Bunun 10 yıl, 12, 15 yıl önce bir örneği vardı Göcek'te, Kahraman Sadıkoğlu'nun bir yüzen evi. Yani yıllarca uğraşıldı bu yüzen eve bir çözüm bulunması için. Yasalarda yok böyle bir şey. Sahil güvenlikte bir şey yapamıyor. Yani tamam kalma burada kardeşim falan diyor ama aslında yasalarda öyle bir şey yok. Sonradan neyse bazı yasal düzenlemeler de yapıldı. Ama bu yasal düzenlemelere ne kadar uyuluyor büyük bir soru işareti. Özellikle Göcek ve Hisar önünde bu konumda çok tekne görüyoruz. Yerleşik aslında, tekneciler yani. Evet evet, yerleşik tekneciler. Yani aslında bunda hiçbir mahsur yok ama denizi kirletmemeleri lazım. Orada tabii ev rutinine girdikleri için ve bambaşka algılarla denizde olduklarını da anlayabiliyoruz tabii bu durumdan. Geçen hafta programda konuğumuz Aksona Mehmet idi. O da programda anlatmadı gerçi ama program dışında Aksona Mehmet ile sohbet ederken anlatmıştı. İnanır mısın dedi, yani koylara gidiyoruz, her zaman gittiğimiz yerlere gidiyoruz ve şimdi dedi böyle çok büyük, kocaman, son derece görkemli teknelerde insanlar dedi denizcilik gelişiyor diye algılıyorlar dedi. İlk önce biz de öyle algılıyorduk dedi. Fakat yanlarına yanaştığımızda bu teknelerin kimisi denize dedi garip renklerde ışıklar veriyorlar dedi. Diplerini aydınlatıyorlar. Yani ilk bakışta güzel gibi duruyor ama dedi mehtabı önlüyor dedi. Yani olağanüstü güzel yıldızlara bakmayı engelliyor. İşin ruhuna aykırı bir hareket oluyor. Ve geçen gün dedi daha farklı da bir şey gördük dedi. Kocaman bir çift direkli bir yelkenli ve yelkenlinin bütün direğini böyle garip renkli mor, yeşil gibi böyle bir renkte ışıkla donatmışlar. Olağanüstü güzel, zifiri karanlıkta müthiş, işte çok iyi bildiğiniz o Samanyolu'nu izlediğiniz, o yıldızları izleyebildiğiniz, su sesiyle orada çok yüksek konsantrasyonda doğayla baş başa kaldığınız bir anda böyle korkunç ışıklı bir tekneyi gördük dedi. Sonra gidelim bir yanaşalım yanlarına, uyaralım bu insanlar kapatsınlar diye düşündük. Bir baktık simsiyah camların içinde bir grup adam dedi oturmuşlar, içeride kağıt oynuyorlar dedi o güzelim koyda. Işık da boşa yanıyor. Kondisyon çalışıyor. Evet, muhtemelen, yani o detayı anlatmadı ama muhtemelen tam böyle simsiyah camların içinde. Yaklaşınca dedi, ya dedi bu adamlara bir şey de söylenmez, bir arıza da olabilir. Biz dedi demir aldık, başka koya gitmek zorunda kaldık dedi. Fakat başka koylarda da bu insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani birkaç koy gezdiğimiz oluyor zaman zaman diye anlatmıştı. Şimdi bu anlattığınız şey bizim bu 10-15 yılda yaşadığımız trajik bir dönüşüm. Üç tane boyut denizcilik açısından. Birincisi yaktıkları mavi mol ötesi zaman zaman su altı ışıkları küçük koylardaki su altı yaşamını çok ciddi etkileyen bir şey. Yani balıkların mesela o koylar ağırlıklı olarak yavrulama alanları, oradaki davranış biçimlerini değiştiriyor. Bir, iki, biraz önce bahsettiğiniz şey, yani mavi yolculuğun temel güdülerinden bir tanesi yıldızların altında uyumak. Biz bunun için sadece kent ışıklarından en uzak koyları tercih ederdik. Yani neresi? Mesela Datça'nın ucunda Kindos, Marmaris'in ucunda Bozukkale, Serçe limanları. Şimdi derken bu direklerdeki ışıklar, buna street light deniyor. Street light kuşlarla donatılmış dev guletler bu koylarda belirmeye başladı ve yıldızlar kayboldu. 3. Denizcilik açısından bakalım. Demirli bir teknenin tamam kamerasında sarı bir ışık yanabilir veya kıç havuzluğunda yemek yerken belki kitap okuyorsunuzdur bir ışık yanabilir. Ama demirli bir teknenin anchor light denen demir ışığı dışında hiçbir ışığının olmaması gerekir. Yani aksi takdirde geceliğin seyir halindeki diğer tekneler seyir güvenliklerini kaybederler. Ya bu kadar basit bir gerçeklik yani artık yani çok temel kurallar bile unutulmuş durumda. Denizin üstünde başka bir yaşam artık karşı karşıya olduğumuz şey bu. Yani bu geçmiş yıllarda eleştirdiğimiz de bir şeydi aslında. Paris'te o meşhur markanın önünde bütün Arapların kuyruğa girmesi gibi bir yandan baktığınızda. Yani gittiği yere kendisi, kendi davranış şeklini taşıma hali bir yandan. Bu tabii bu kuralları nasıl benimseteceğiz, nasıl anlayacak bu insanlar? Denizcilik açısından da tuhaf bir dönem. Her bakımdan galiba tuhaf bir dönem yaşıyoruz. Denizcilik açısından da bu tuhaflık acaba normal mi? Ya da biz anlayamıyor muyuz yani bunu? Onu da anlamaya çalışıyorum bir yandan. Yani şöyle diyeyim, o bakın şimdi bir mavi yolculuk diye bir gelenek var. Ne bu? İşte Cevat Şakir başlatmış 1950'lerde, Azrahat, Mina Urgan, Cevat Çapan vesaire. O dönemin entelijansiyası. Şimdi bu insanlar nasıl çıkmışlar mavi yolculuğa? Şunu arayarak çıkmışlar. Demişler ki doğayla baş başa olalım. Demişler ki şehirlerde hiçbir zaman bulamadığımız bir deniz ürünleri lezzeti yaşayalım. Çünkü kovayı atsanız balık yakalıyorsunuz o dönemde. Kumun dibinde 8 metre aşağıda koca koca pinalar, istiridyeler, midyeler, işte Cevat Şakir'in can yoldaşı Paluk'a dalıyor. İki kova istiridye çıkartıyor. Şimdi iki bunu demişler. Üç demişler ki burada Mavi Anadolu'nun veyahut da Anadolu uygarlıklarının izini sürelim. İşte Sedir Adası'na gitmişler, Tindos'ta antik kenti gezmişler, İyasos'ta antik kenti incelemişler. Deniz yoluyla yolculuk yapıp Santos'a, Patara'ya, Kaş'a inmişler, Kekova'yı gezmişler. Onların, daha doğrusu Cevat Şakir'in temel tezi şu, uygarlık Batı Anadolu'da doğdu. Batı Anadolu kıyılarında doğdu. O uygarlığın izini sürmüşler. Şimdi mavi yolculuk denen şey bu. Bu arada tabii bir faktör daha. Bu kıyıların insanlarıyla konuşmuşlar. Sözlü kültürü gelecek nesillere aktarmak üzere. O kültürü yaşatmaya destek sağlamak üzere. Peki bugün? Bugün mavi yolculuk yapanlar 1/3'se, 2/3 mavi dünyada yaşam diye bir şeyin peşinde. Konuşmamızın başında aktardım. Bu özellikle pandemi döneminde artık zirve yapmış durumda. Yani insanlar zaten okullar kapalı, iş yerleri kapalı. İmkanı olanlar bir tekne kiraladılar ya da tekneleri vardı. Teknelerine bindiler. Mavi yolculuk kıyılarımızın en sakin, en korunmaya muhtaç koylarında bir kent hayatını kurdular. Deniz kenti. Yani jeneratör aralıksız çalışıyor çünkü air condition çalışacak içeride. Çocuk dersine giriyor. Hanım bir televizyon dizisi seyrediyor. Beyefendi futbol maçı izliyor. Akşam tavla partisi var. Ve hepsi biraz önce Aksonu Mehmet'ten aktardığınız gibi siyah camlar arkasında, kapalı kapılarda. Orada denize bile girdiklerini görmüyoruz bu insanların biz. Bu nasıl bir deniz kültürü? Başka bir şey artık. Evet. Yani bunu biz bunu nasıl değiştireceğiz? Ne olacak? Ne bitecek? Bunlar bizim boyumuzu aşan konular. Yani o insanlar kendileri karar verecekler. Mesela evde belki 200 metrekarelik bir ev var. Onun yerine 200 metrekarelik bir yatı mı olsun? 200 metrekarelik bir yat bayağı büyük bir şey. Yani tabii. 50 metre, 60 metrelik bir madeni yığın demek 200 metrekare. Eğer o olmazsa belki dar gelecek falan ve tekrar evlerine dönecekler. Bilmiyorum yani bu işin geleceği bu. Evet, sosyolojik bir durum aslında. Yani Ferhan Şensoy anlatmıştı bana. Eskiden dedi Sultanahmet'te padişah sefere çıkacak, orduyu topluyor, ordunun başına geçiyor. Dıgıdık dıgıdık bir gün boyunca yol alıyorlar. İlk birinci kampı buraya koyuyoruz dedikleri yer Mahmut Bey gişeler bir şey kent dedi. Yani aslında bu kentte de hayatlar biraz böyle gelişiyor. Şimdi denize de bu insanların böyle bakıyor olması aslında bugün yaşadığımız işte müsilajdan kıyıların gördüğü baskıya kadar bize çok şey anlatıyor bir yandan. Denizlerde büyük bir izdiham var ama gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi son dönemde yazılarınızı büyük bir ilgiyle okuyoruz. Gazete Oksijen'de o yazılardan bir tanesinde koylarda izdiham var ama bir deniz anayasası yok başlığı altında yayınladığınız yazı bir anlamda buradaki boşluğu da anlatıyor. Bir denizci olarak, bir gezgin olarak çok güzel bir şekilde ifade etmişsiniz. Gerçekten hala denizlerimizle ilgili küçük küçük, birbirinden kopuk ve aslında yoruma çok açık, tam anlaşılamayan, garip yönetmeliklerle geçiştirilen ve çok büyük bir yüz ölçümünü kaplayan, hayatımızın çok önemli bir yerini kaplayan denizlerimiz var. Aslında orada şöyle bir durum var. Denizler sahiden çok büyük bir alan. Ama baktığınızda bu mavi yaşam dediğimiz alan aslında sadece Muğla kıyılarından ibaret. Yani aşağı yukarı. Yani Kuzey Ege'de çok az tekne vardır yazın. Marmara'da pek olmaz, bu yıl hiç olmayacak. Karadeniz'de çok çok nadir olur. Doğu Akdeniz tarafında yani Antalya, Kemer'in ötesinde yine oldukça az sayıda tekne vardır. Asıl yer bizim Gökova ile Kekova arası. Fakat burası da büyük bir alan. Yani şimdi bu alanı yasa olsa ve denetliyorum deseniz, denetlemeniz çok zor. Çünkü gemiler uzaydaki noktalar gibi. Yani çok büyük bir bölge, sahil güvenlik denetimle sorumlu olan kurum sonuçta aslında neyle uğraşacak? Can güvenliğiyle uğraşacak, sınır güvenliğiyle uğraşacak, kaçakçılıkla uğraşacak. Yani milletin denize çıkanların nizamıyla uğraşmak durumunda değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani asıl mesele şu, bir telsizden anons gelir, mayday mayday diye sahil güvenliğinin asıl işi orada başlar. Bilmem ne teknesi bir su akıttı mı ya da bilmem ne teknesi çok yüksek volümle müzik mi çalıyor? Yani sahil güvenliğinin işi bu mu? Şimdi buradaki asıl mesele bu. Yani o yüzden ben denizlerde bir anayasaya ihtiyaç var ve bunu denizcilerin oluşturması, benimsemesi lazım diyorum. Yani yasayla denetim altına alınabilecek bir coğrafyadan bahsetmiyoruz burada. Eğer bir insan yasayı deleceğim derse denizlerde çok kolay deler. Bunun içselleştirilmesi gerekiyor. Evet, belki o eğitimi alırken bunu doğru anlatmak, doğru bu eğitimi vermekle de alakalı bir şey. Çok güzel. Ben amatör denizci belgesi alırken 2 aylık bir eğitime gittim. Yaklaşık 25 yıl önce filan. Ben de Karaköy Liman Başkanlığı'nda almıştım. Aa, 1993 işte. Yılında almıştım. Ve gerçekten hani denize de çıkarttılar. Teorik eğitimleri de Liman Başkanlığı'nın salonlarında yapmıştık. Ve çok ağır bir sınavdan geçmiştik. Evet, şimdi düşünün. Şimdi 25 yıl önce böyleydi. Bugün Ulaştırma Bakanlığı bir hedef koydu. 1 milyon amatör denizci. Şimdiden 300 bini geçti amatör denizci sayısı. Belge verilenler. Peki nasıl veriliyor belge? İnternette online bir eğitim kitapçı okuyorsunuz. Ondan sonra bir online sınava giriyorsunuz ya da liman başkanlığında ya da deniz ticaret odasında bir sınava giriyorsunuz. Bir A4 sayfası çoktan seçmeli. 20 tane soru. 70 alırsanız, 60 alırsanız size bir tane amatör deniz belgesi veriliyorlar. Hatta şöyle trajik bir şey, bu sınav öncesinde yetkili kurumdan bir uzman çıkıyor. Soruların neredeyse tamamının cevabını içeren 10 dakikalık bir anlatı yapıyor. Şimdi böyle bir eğitimle hiçbir şey elde edilemez. Yani burada artık gerçekçi olmak lazım. Yani bunun hiçbir anlamı yok. Evet. Elinize bir tane kart veriyorlar ve yarın öbür gün belki bu bir istatistik olacak. Denecek ki Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek oranda amatör denizci belgesinde sahip ülkedir. Oysa tekne sayısı olarak baktığınız zaman bir Norveç, Finlandiya, İsveç gibi 3-5 milyon nüfuslu ülkeler bile bizden daha fazla tekne sayısına sahip. Yani orada 100 kişiden 14'ünün bir teknesi varsa Türkiye'de 1000 kişiden 2 kişinin ya da 1 kişinin bir teknesi var. Denizcilik, amatör denizcilik belgesi dağıtmakla ölçülebilecek bir şey değil ki yani. Biz böyle bir hayal dünyasında yaşıyoruz şu anda. Evet, istatistik işte yalan sanatı gibi algılanıyor bir yandan. Türkiye'de kıyılarda yaşayan herkese amatör denizci belgesini vermek istiyoruz diyorlar. Belki niyetler iyi de ama neye yol açacağı yine ölçülmemiş, değişik bir davranış gerçekten. Bu arada şöyle bir şey de var. Yani hangi belgeniz olursa olsun bir teknenin üzerine çıktığınız zaman bebek gibi kalıyorsunuz. Yani orayı gerçekten sindirmek, o tekneyle hemhal olmak, bütünleşmek, bütün her şeyine hakim olabilmek ve onu doğru yönlendirebilmek bayağı ciddi bir meseledir denizde. Siz de biliyorsunuz. Tabii ki yani klasik laf işte denizde bir fındık kabuğu. Rüzgar 15 milin üstünde çıktığı andan itibaren gerçek deniz macerası başlar. Yani tekneler hava sertken limanda kalmak üzere yapılmazlar. Hava sertken yol yapmak üzere yapılırlar. Asıl mesele o noktada denizle nasıl bir ilişki içinde olduğunuz. Yani çok sevdiğim bir söz var. Denizin sevgisi de yoktur, öfkesi de yoktur. Çok güzel. Yani öyle yani denizle bir duygusal bağ kuramazsınız. Deniz bir kez azmaya başladığı zaman onunla baş edebilecek konumda olmanız lazım. Hem kendiniz hem tekneniz. Yani teknede bir tane kıvılabilecek cam bardak ortada bırakılmaz denize çıkarken. Şimdi bu koca koca yatlar, tekneler görüyorum ben. Yola çıkıyorlar. Bir yandan PSP oynuyor çocuk şeyde, duvardaki televizyonda. Yani 3 metrelik bir dalga vurduğu zaman o televizyon tekneyi deler, tekneyi batırır. Tabii. Belki henüz böyle acı tecrübeler yaşamamış oldukları için de işte cahil cesareti diyebiliriz. Fakat tabii Akdeniz'de küresel ısınma sonucunda bazı tropik fırtınalar da oluşmaya başladı bir yandan. Sabit duran tekneler çok muhkem bir koyda bulunmuyorlarsa aslında bu fırtınalara da bir yandan açıklar. Değil mi? Hortumlar görüyoruz. Eskiden de görürdük evet, ama bunlar çok sıklaştı evet, artık. Evet. Son 3 yıldır yaklaşık olarak veyahut da 4 yıldır eskiden Antalya tarafında gözükürdü bu tür ani hava değişimleri. Şimdi Güney Batı Ege'de de çok sık görülmeye başladı. Mesela biz geçen yıl Hisar önünde Datça açıklarında aynı anda 5 tane hortumun oluştuğunu gördük. 2 yıl önce bir gün Datça'dan Marmaris'e doğru giderken 60 mil çok ciddi bir sürat. Yani 60 mil dediğimiz 100 kilometre esiyor rüzgar. Evet. 60 mil bir fırtınanın içine girdik. Bundan iklim bilimciler bunu mikroklima değişimleri olarak açıklıyorlar. Yani ani çok bölgesel kaçaklar deniyor buna. Hava kaçağı. Gökyüzünde bir kapı açılıyor ve oradan bir fırtına geliyor. Şimdi bunlar daha çok Hisarönü ve Gökova tarafında görülüyor. Marmaris'te görülüyor. Göcek'te az görülüyor. Ama bu yıl gözüktü. Göcek'te 2 tane tekne battı kışın. Ayvalık'ta battı. 2-3 tane belediye rıhtımına bağlı tekne battı. O belki sizin Bozca'da ya da şiddetli vurmuş olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonbaharda kışa girerken. Bir vaka olmadı Bozca'da da ama çok şiddetli fırtınalara maruz kalıyoruz tabii. Evet. Çünkü işte bu yani Kuzey Ege rüzgar koridoru diye bir şey var. Yani orada hakim rüzgar vardır. Hep kuzeyden eser. Yıldız, Poyraz, Karayel arasında döner. Yaklaştığı karaya kayar rüzgarın yönü. Mesela Atina tarafına yaklaştıkça Karayel'e döner. Türkiye kıyılarında bu rüzgar koridorunun sert havaları Poyraz'dan gelir. Tikratlar da tam kuzeyden gelir. Şimdi bunlar hakim rüzgar. Ama özellikle mevsim dönümlerinde. yani Eylül sonu, Ekim başı ve Mayıs, Haziran başı şu anda hiç beklenmedik yönlerden çok şiddetli fırtınalar girebiliyor. Yine geçen yıl ya da önceki yılda bu Amerika'dakine benzer bir tropikal fırtına geldi. Hatırlarsanız Mola Yarımadası'ndan Güney Yunanistan ve adaları takip edip Ayvalık'ta patlayacağı öngörülüyordu. Neyse ki bizim bu ev vardığında hafifledi. Evet, onu bekledik gerçekten ve hazırlıklar yapmıştık. Evet, evet. Yani şimdi bu tür kasırgalar, gemili bir tekne bu kasırgalara dayanamaz. O yüzden böyle mavi yaşam her zaman o kadar da güvenli, risksiz ve sakin değil. Yani umalım ki böyle şeyler olmasın. Hani acı deneyimlerle bazı şeyleri öğrenmek zorunda kalmayalım. Evet, bunları da hakikaten sizin de kitapta, diğer yerlerde yazdıklarınızda vurguladığınız gibi bakalım daha neler göreceğiz. Bir 25 dakikadır konuştuğumuzu görüyorum. Küçük bir müzik arası verelim diyorum. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Birlikte program yapacağımız için birkaç tane parça seçtim. Onlardan ilki Pireli Deniz Korsanları'nın şarkıları. Bu şarkılardan bir tanesini tabii yayınlayacağız şimdi. Je suis un vagabond parçanın ismi. Gezginim ya da göçmenim tam anlamını bilmiyorum. Fransızca koymuşlar, bir Fransız firması basmış bu plağı. 60'lı yıllarda basılmış bir plak. Ama parçalar tamamen Yunanca ve aslına sadık kalarak söylenmiş. Hatta değişik bir üslupla söylenmiş. Pireli Deniz Korsanları'nın parçalarından bir tanesi. Gezginim ya da göçmenim. Dinleyelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thank you. εκεί εσένα μόνο θα αγαπώ περήφανα αργυλέ μας. Εσένα μόνο θα αγαπώ περήφανα αργυλέ μας. Μαστούρια όταν γίνουμε μέσα μες στο τεκί. ...95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Ali Boratav ile yazdığı başyapıt diyeceğim tekrar... ...Mavi Yolculuk Rehberi kitabını konuşmaya da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaman zaman da yan konulara bakıyoruz. Pireli Deniz Korsanları'ndan nefis bir parça dinledikten sonra konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı yayınlamaya nasıl karar verdiniz? Bana sormuştu bir gazeteci. Bozcaada'dan bir radyo programı yapıyorsunuz ve adanın çok popülerleşmesinden korkmuyor musunuz diye sormuştu. Ben de Haluk Şahin'in Bozcaada kitabından sonra bir gazetecinin ona bunu sorması ve Haluk abinin bana bu hikayeyi anlatmasından bildiğim Haluk abinin cevabını vermiştim gazeteciye. Keşke buraya gelecek olan insanlar bizim yazdıklarımızı, konuştuklarımızı dinleyerek gelseler, okuyarak gelseler demiştim. Bundan o anlamda korkmadığımı ifade etmiştim. Siz Mavi Yolculuk Rehberini yazarken nasıl bir motivasyonla yazdınız? Korktunuz mu? Bunu bana söyleyen çok oldu tabii. Ya bütün koyları yazdım, gidecek yer kalmadı. Ama şöyle bir şey var, yani gerçekçi olmak gerekirse bizim Mavi Yolculuk kıyılarımızda diyelim ki 20 bin, 25 bin tekne gezi halinde. Ha, bunlar özellikle nereyi kastediyoruz? Muğla kıyılarını. Muğla kıyıları özeline girerseniz mesela 2019'da an olarak peak sezonda 5-6 bin tekne vardı. 2019'da 7-8 bin tekne oldu bu pandemi, pardon 2020 yılında pandemi nedeniyle. Bu yıl belki 9-10 bin tekne olacak. Fakat bu diyelim ki 10 bin tekne. Bu 10 bin teknenin zaten 6 bini, 7 bini deniz profesyonelleri tarafından kullanılıyor. Amatör denizciler tarafından değil, profesyonel kaptanlar tarafından kullanılan özel yatlar, profesyonel kaptanlar tarafından kullanılan ticari yatlar. Onlar zaten her kuytuyu biliyorlar. Bilmeyen biziz. Ben bilmeyenler için, yani bizim cephe için, amatör denizciler için bu kitabı yazdım. Amatör denizciler efektif olarak 30 sayıları 30 bin, 25 bin civarındadır. Ama çok önemli bir kısmı yılda bir hafta bir tekne kiralayarak denize çıkanlardır. Deniz sevdalıları, ticari yatlarla çıkanlar. Onlar öğrenmek isteyebilirler. Ya şurada şu koy varmış, burada bu koy. Tamam, kaptan onları bir yere götürüyor ama ya bir de şurayı görelim diyebilirler. Dolayısıyla güneşin altında gizli bir şey yok. Bu koylar zaten biliniyor. Ben hatta bu ikinci baskıda amatörler tarafından daha da az bilinen ama profesyonellerin kullandığı gizli kaçış noktalarını da ekledim. Niye sadece onlar o sakin koylara gündüz molası için girsinler? Amatörler de gitsinler. Kitabın sizin sorduğunuz soru anlamında temel motivasyon kanalı bu. Bir geriye dönelim. Yani nereden çıktı bu kitap? Nasıl yazmaya karar verdim? Onu da çok kısaca paylaşayım lütfen dinleyicilerimizle. İşte konuşmamızın başında da söyledim, böyle 15-20 yıldır denizlerde dolaşıyoruz. Bu esnada ben Yat Türkiye dergisinde düzenli olarak bu gezilerden izlenimlerimi, gözlemlerimi, anılarımı kaleme almaya başladım. Bir aradan 4-5 yıl geçti, yaşta ilerliyor. Kendime şöyle bir hedef koydum ya, yani günün birinde işte profesyonel yaşamı bırakacağız, bitecek, bir çizgi çekeceğiz. Bu bir emeklilik projesi olsun. Çünkü kıyılarımızla ilgili geçmiş yayınları da okuyorum tabii ki bu geziler sırasında. Ve şöyle bir şeyin farkına vardım. Son büyük eser bizim başucu kitabımız Sadun Bora'nın Bira Demir'i. En son revizyonu 2010, yani şu anda üstünden 11 yıl geçmiş vaziyette. Ve bu 11 yılda bayağı çok değişiklik var. Yani hem kıyılarımızda değişiklik var hem denizciliğimizde. Dolayısıyla denizlerdeki bu yoğunluğa cevap verebilecek bir bilgi ve deneyim aktarımına da ihtiyaç olacaktı. Yani bu 5-10 yıl önceden bu belliydi. Onları hesaplayarak dedim ki ya böyle bir emeklilik projem olsun. Viva Demir mirasını devam ettireceğimiz bir kitap yapalım. Böyle yola çıktım. Çok inanılmaz bir iş yapmışsınız gerçekten. Kitabı ele almadan bunu anlamak gerçekten çok çok zor. Oldukça büyük bir kitap. Denizlerimizde gezen amatör denizciler için, hatta ben eminim o profesyonel kaptanlar için de, gezdikleri yerleri coğrafya olarak biliyor olabilirler ama oranın hikayesini belki bilmiyor olabilirler. Siz çok derin bakışlar atmışsınız ve çok derin anlatmışsınız konuları. Hatta bazı okuyucu yorumlarından görüyorum. Diyor ki bazı okuyucular, kıyılarda gezerken diyor, kimlere nerelerde küfür edeceğimiz yerler bile söylenmiş neredeyse diyor. Hani o baskıyı da anlatabilmek için kitabı anlatırken böyle yorumlarla da karşılaştım. Doğru, ben de karşılaşıyorum. Yani orada, yani bu kitapta farklı olarak şöyle bir şey var. Bugüne kadar ki Türkiye kıyıları, kılavuzları çeşitli perspektiflerden, Azrail Hurt'un Mavi Yolculuk kitabından başlayarak 1972 ilk baskısı, yaklaşık 30 tane kitap yayınlanmış. Bunların tümü aşağı yukarı, ilk kuşak hariç, tüm kıyılarımıza ilişkindir. Yani aşağı yukarı İstanbul'dan Antakya'ya kadar. Karadeniz pek yoktur. Sonradan Karadeniz hakkında iki tane kitap yayınlandı müstakil olarak. Şimdi ben orada bir fark yaratabilmek için şunu tercih ettim. Mavi Yolculuk kıyılarını yazayım. Çünkü oradayız. İstanbul'da ya da Ayvalık'ta, Kuşadası'nda, Çeşme'de, marinalarda bulunmakta olan tekneler de Temmuz-Ağustos'ta hedefleri bizim Mavi Yolculuk kıyılarına ulaşmaktır. Oya gelirler, orada gezerler. Burası neresi? Gökova'dan Kekova'ya. Yani Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Fethiye, Körfezleri ve Kekova kıyıları. Kaş Kekova kıyıları. Artı buna bir parkur daha ekledim. Son 10 yılda yakın Ege adaları. Bakın bu Midilli değil, Sakız değil. Sakız'a Çeşmeliler gider. Samos'a Kuşadalılar gider. Ama Mavi Yolculuğa çıkanlar 12 adalara gelirler. Dolayısıyla bir de 12 adaları ekledim. Orası da tarihi içinde çok uzun bir süre, 600 yıla yakın Osmanlı'nın egemenliği altında kalmış ama bugün denizcilik açısından yeniden Türklerin egemenliğinde. Şimdi mesela pandemi nedeniyle Simi limanında tek tekne yok. 2019 yılında belki 150 tane tekne vardı ve hepsinin içinde Türk bayrağı dalgalanıyordu. Dolayısıyla dar bir alana odaklandım. Dar bir alana odaklanınca da Mavi Yolculuk Rehberi ikinci baskısı 608 sayfa, 540 tane koy var içinde. Oysa Sadun Boro üstadımızın Viva Demir'i yine 600 sayfada İstanbul'dan Antakya'ya kadardı. Şimdi ben bu odaklanmayı yapınca burada öyküler, tarihi bilgi, coğrafi bilgi, mutfak kültürü, artizanal sanatlar, doğa yapısı, sit alanları, pek çok bilgiyi aktarabilecek yer buldum. O bir zenginlik kazandırdı diye inanıyorum. Genellikle aldığım tepkilerde de böyle bir beğeni var, kutlama var. Bundan da çok mutluyum. Hani elden geldiğince bu tarihi ve kültürel mirası kayıt altına almış, bir envanterini dökmüş olabildim diye düşünüyorum. Tabii ki gelecek kuşaklar daha iyilerini yapacak. Şimdilik bizim elimizden gelen bu kadar. Gelecek kuşaklar bizim gezdiğimiz denizler gibi bir deniz bulabilecekler mi bilmiyorum. Umarım bulurlar. Çok daha iyilerini bulurlar umarım. O zaman çok daha iyilerini yaparlar. Ama gidişat çok çok parlak değil gibi duruyor gerçekten. O da ayrı bir konu ve gerçekten düşündürücü. Yani şu Marmara Denizi'ndeki mikro alt patlamasının son analizlerinde Kuzey Ege'de nasıl bir yayılım ve tehdit alanlarının oluştuğu ortaya çıkmış durumda. Yani burada çok samimi şöyle bir şey söylemek lazım. Aynı tehdit Göcek'te de var, Hisarönü'nde de var. Yani sadece bir miktar sorunu var şu anda. Yani biz 15 yıl önce, 20 yıl önce Göcek'te bir koya gittiğimiz zaman ayaklarımızın dibinde balıklar yüzüyor olurdu. Pırıl pırıl bir kuma basıyor olurdu. Bugün balçağa basıyoruz. Tek bir hayat yok. Evet. Denizin içine girdiğinizde tam olarak görmüyorsunuz. Geceliğin girin. Bir su altı feneri yakın. Denizin içindeki partiküllerin yoğunluğu dehşet uyandırıcı. Delkova'da da böyle. Özellikle kentlere yaklaştıkça veyahut da deniz turizminin yoğunlaştığı küçük kapalı koylarda. Diyelim ki Hisarın'da Bencik Koyu. 3 mil derinliğinde. Daracık bir kanal. İçinde her gün 200 tane tekne var. 200 teknenin demir atıp çekmesi bile oradaki zemini yok etmek için yeterli. Bıraktım yıkadıkları bulaşığı. Eskiden hiç insan görmemiş Orfozları, Lahosları, Barakudaları görüyorduk, Akyaları görüyorduk. Onlar böyle merakla geliyorlardı, insana geliyorlardı. Şimdi artık hepsi birbirinden tecrübeli Orfozlar, Lahoslar, Akyalar, Barakudalar oldular. İnsan tecrübesi kazandılar. İnsandan korkuyorlar bir yandan, haklılar da. Çünkü hiç yarar gördüklerini sanmıyorum. Evet, orada bir ekleme yapayım. O insanı merak eden Barakudaların, Orfozların pek çoğu şu anda yenmiş durumda zaten. Evet. Dolayısıyla yoklar onlar. Doğru. Yani... Belki siz Bozcaada'da da biraz şanslısınız. Su altında hala bir yaşam var ama iyi korumaya bakın. Evet. Yani, güneyde kalmadı bu. Evet. Artık Kuzey Ege'de de Orfozlar, Lahoslar hep çok tecrübeliler. Lahos pek yoktur bizim sularımızda da Orfozlar pek tecrübeliler. Kömür limanında Ali Ethem Keskin'le birlikte yıllar önce bir dalışa gitmiştik. Bir Orfoz vardı. Orfozun böyle tam tecrübeli Orfozdu. Yani ağzından misinalar sarkıyordu böyle 4-5 kere çok ölümün kıyısından dönmüş. Tabii tabii. Ağzındaki o misinalarla birlikte onun bir fotoğrafını çektiğimizi hatırlarım. Bizim için bir önemli bir konudur yani o Orfoz. Tecrübeli Orfoz dedikleri şey bu olsa gerek diye. Yaralanmış, zıpkından kaçmış, oltadan kaçmış ama hala birisi geldiği zaman bir böyle bir kafasını çıkartıp bakıyordu. Bu söylediğim de bir 20 yılı vardır herhalde. Acaba ne durumda bilmiyorum. Evet. Şimdi oralarda bir doğalgaz çevrim santrali de yapıyorlar anladığım kadarıyla. Saros Körfezi'nde. Evet. O da oradaki işte sıcak su deşarjı da oraya nasıl bir katkıda bulunacak? Onu da çok çok merak ediyorum. Marmara kıyılarında gördüğümüz şeyleri Ege'ye de taşımaya başladılar gibi duruyor. Mikroalglerle ilgili konuya geri dönecek olursak şu andaki soru şu ki eğer önlem almıyor isek müsilaj ve atık yönetimi konusunda Kuzey Ege'yi de kaybedecek miyiz, kaybetmeyecek miyiz? Soru bu sanki şu anda. Vallahi yani sadece Kuzey Ege değil işte biraz önce onu söylemeye çalıştım. Evet. Ege'de de aynı sorun var. Yani bakın sadece Muğla'nın yazlık nüfusu veyahut da pik nokta nüfusu 8 milyon civarında. Çok büyük bir şans. Şimdi, şimdi Muğla'nın, Bodrum, Marmaris, Fethiye bunların devlet istatistik enstitüsündeki nüfusu taş çatlasa 800-900 bindir. Ama yaz aylarında özellikle bu pandemi sonrasında çok rahatlıkla 6-8 milyonluk bir nüfusa ulaşıyor. Muğla'dan bahsediyoruz. 8 milyon nüfus ne demek? Yunanistan'ın toplam nüfusu 12 milyon. Evet. Şimdi o nüfusu doyurmak için yapılan tarımsal gübreleme hepsi denize akıyor. Marmara'dan biliyoruz yani denizdeki kirlilik yükünün yaklaşık 3'te 1'i tarımsal gübrelemeden kaynaklanıyor. Doğrudan azot, fosfor ve potasyum. Fethiye'nin bir uydudan fotoğrafına bakın. Yani dağlara kadar sera. O yüzden ne oldu? Fethiye'nin önünde 1,5 kilometrelik kahverengi bir su var şu anda. 1,5 kilometre açığa kadar. Evet. Bir zamanlar İzmir Körfezi gibi. Yani Bodrum açık kıyı olduğu için daha kolay korunuyor. Ama Fethiye kapalı bir körfez. Kent önünde 1,5 kilometrelik bir ölü deniz var. Dolayısıyla yani sadece Kuzey Ege açısından değil, tüm Ege'de çok ciddi bir sorun var. Biz eskiden mesela Turgut Reis'in açığında Bodrum'da hala günde 10 bin metreküp arıtılmamış kanalizasyon atığı derin deniz deşarjıyla Turgut Reis'in 300 metre ilerisine zerk ediliyor. Yani. 10 bin metreküp. Şimdi hala arıtılmamış. Güya Turgut Reis'te arıtma tesisi yapıldı ama hala devreye girmedi. Çünkü erken bir şekilde işte açtık ettik diye soft opening gibi bir lansman yaptılar ama çalışmıyor. Hala 10 bin metreküp ne demek biliyor musunuz? Bodrum'un çevresine 100 bin tane tekne demirlese yani bizim yelkenliler tarzı böyle 12-13 metrelik küçük tekneler. Bunlar ağzına kadar dolu kirli su tanklarını aynı anda boşaltsalar 10 bin metreküp çıkar. Yani aslında teknelerden kaynaklanan kirlilik aslında devede kulak. Evet. Asıl büyük sorun karadan denizin kirletilmesi. Zaten o yüzden Avrupa Birliği Akdeniz'in kirlenmesine karşı mücadelelerinde sadece Avrupa Birliği değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı da aynı politikayı izliyor. Teknelerle uğraşmıyorlar fazla, hassas bölgeler hariç. Asıl tarımsal atıkları engellemek ve kentsel atıkları engellemek. Adriyatik bundan 8-10 yıl önce ötrofiye geçti. Adriyatik'in kuzey bölgeleri, işte Hırvatistan, Yunan, İtalya kıyıları. En büyük sebep sanayi atıklarıydı. Sanayi atıkları ve tarımsal atık ikinci seviyede. Geçmişte müsilaj krizi yaşamış bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte bundan dolayı yaşıyor zaten. Bizde Güllük Körfezi, yani Bodrum'un hemen üstü. Şimdi Bodrum kıyılarında çok fazla kirlilik görmüyorsunuz. O derin denizde şarjılığına rağmen Güllük'te görüyorsunuz. Niye kapalı? Tıpkı işte Fethiye'de olduğu gibi. Güllük'te de ötrofi aşamasına geçildi dip noktalarda. Orada Milas derinde denizde şarjı ve tarımsal atıklar dışında bir önemli faktör de balık çiftlikleri. Evet. Şimdi biz bunlarla uğraşmıyoruz. Maalesef denizcileri konuşuyoruz. Denizcilerin derdi küçük kapalı koylardır. Asıl denizlerdeki kirlilik yükü net bir şekilde tarım, sanayi ve kentsel atıklar. Bakın Ege'de bilim insanlarının yıllardır söylediği şey, günde 25 milyon kişi eşdeğerinde atık, sıvı atık arıtılmamış olarak Ege'ye zerk ediliyor. Nereden? 3,5 milyonu veyahut da 3,5-4 milyonu Yunanistan, bir 4 milyon kadarı Çanakkale Boğazı'dan gelen kirlilik yükü, yarık alanı Batı Anadolu kentleri, tarlaları, sanayisi. 16-17 milyon da aşağı yukarı böyle. Evet. Galiba yapılacak çok çok iş var gibi duruyor. Atık yönetimiyle ilgili denizcilik atık uygulamaları ne durumda, çok vakıf değilim konuya. Ama atık uygulamalarını, yönetimini ciddi bir şekilde yönetmek gerektiği ortada. Galiba artık uluslararası boyuta da varmış durumda. Limnili balıkçılar balığa çıkmayı bırakmışlar. Midillili balıkçılar bırakmışlar. Ayvalık'ta %80-90 oranında bırakmış. Herhalde şu anda zorlayanlar da bırakmak üzereler gibi duruyor. Çanakkale Boğazı'ndan, Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj, demin konuştuğumuz gibi Kuzey Ege'de de bir yaşam alanı bulmak üzere kendisine. Orada da eğer bir yerleşik olursa başta Kuzey Ege'den başlayacak ve güneye doğru sirayet edecek. Zaten güneyde de boş durulmuyor belli ki, o kirletme büyük bir hızla devam ediyor. Umarım toparlayacaklar bunu. Yoksa siz Finike'den bahsettiniz, seralardan, Finike diyorum, özür dilerim. Fethiye'den bahsettiniz seralardan. Oysa Finike'de, Kumluca'da, Antalya'da, Anamur'da, Mersin'e kadar, yani ne kadar büyük bir tarım yapılıyor ve ne kadar bereketli coğrafyalar. Yani işte Rusya'ya narenciye gönderiyoruz, domates gönderiyoruz, salatalık gönderiyoruz dediğinizde buralardan gidiyor yani bunlar. Bizim kıyılarımızın bir ek talihsizliği daha var. Bunu TÜGAR Başkanı Bayram Öztürk yıllardır dile getirir. Akdeniz temel akıntısı, yani Akdeniz temel akıntısı Cebeli Tarık'tan giren su Atlantik'ten Kuzey Afrika kıyılarını yalayarak gelir. İşte Lübnan, Suriye, Antakya, döner Antalya ve oradan Bodrum'a kadar gelir. Oradan Kuzey Ege'ye çıkar. Şimdi akıntının yolculuğu şu anlama geliyor. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun tüm kentsel ve tarımsal atığı da akıntıyla Akdeniz'de bizim kıyılarımıza yığılıyor. Ege'ye çıkıyor. İşte Midilli'nin altından dönüp Akdeniz'de yoluna devam ediyor. Hem bizim kıyılarımızı hem Avrupa sahillerini etkileyen en önemli faktörlerinden biri de bu. Dolayısıyla pek çok faktör burada üst üste biniyor. Yani hem biz iyi yönetemiyoruz, hem akıntı tüm Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun kirlilik yükünü bizim kıyılarımıza getiriyor. Bunun sonu nereye varır bilemiyorum yani. Biraz zorlu bir konu. Ya bu kadar güzel bir konuyu bu kadar zor ve kötü halde konuş tuttuk aslında. Konuşmak zorunda kaldık çünkü durum böyle. Bu durumu bu hale getirmek gerçekten büyük başarı. Belli ki sadece bizde de yok ama bu hani legalleştirmesin bu durumu. Umarım bir şekilde aşacağız. Umarım burada öncü de biz oluruz. Pek öyle gözükmüyoruz ama umarım öncü oluruz. Çünkü bakan hala Ergene Nehri'ni bugün kestik, şunları yaptık, bunları yaptık demiyor. Oksijen vereceğiz diyor denize. Artık herhalde atıkları yönetmek, atıkları doğru bir şekilde bertaraf değil de ıslah ederek denize katmak bir noktada konuşulmalı diye düşünüyorum. Yayın süremizin sonuna geldik. Aslında çok önemli bir konu kaldı geride. Sizin yazdığınız en son yazınız vardı Oksijen'de. Bunu çok konuşmayı istiyordum bir Bozcaada'lı olarak. Mavi kıyılarımıza bir bağcılık koruması olabilir mi sorusuyla başlattığınız bir yazı. Çok kısaca isterseniz bahsedebilirsek bir iki dakika vaktimiz var. Şöyle ben bunu çok enteresan bir şekilde bizim temel gezi alanlarımızdan biri işte Marmaris'ten çıkarız, Hisar önüne geçeriz, orada Yeşilova Körfezi. O kıyılar mesela Bozbulun. Niye Bozbulun? Çünkü bütün tepeler boz, kayalık. Ya oralar ben bunun arkeolojik araştırmaları okuduğum zaman gördüm ki o kıyılar eskiden Lodos'un, yani bu dediğim 2500 yıl önce Lodos'un Akdeniz ticareti için kullandığı bağcılık rezervi. Bağ ve zeytincilik yapılıyor bu kıyılarda. Zaten bu kıyılarda gezdiğiniz zaman görüyorsunuz böyle bütün yamaçlar teras. Onlar 2000 yıllık teraslar. Bazı araştırmalar var. Orada gördüm. Sadece Bozbul'un çevresinde, yani Bozbul'un çevresi derken Orhaniye'den Bozukkale'ye kadar olan bölge. Orada yıllık şarap üretimi 20 milyon litreymiş. 2500 yıl önce. Bugün Türkiye'nin şarap üretimi toplamı 60 milyon litre. Şimdi bazı öncü projeler var Bozbul'unda, Datça'da, Bodrum'da. Yani ben şunu hayal ediyorum. Bizim bu kıyılarda en büyük derdimiz kentsel baskı. Kentsel baskı yerine bir an düşünün. Toskana bölgesindeki gibi bu kıyılarda bağlar kurulmuş. Nasıl Bozcaada'da örneğin bağcılık birdenbire patladı gitti. Avşa'da hakeza. Yani adalarda bu biraz daha kolay gerçekleştirilebildi anladığım kadarıyla. Biraz gelenek de var tabii. Yani o geleneğin tabii, bozulmamasıyla tabii. İlgili bir durum da var. Evet. Ama o bahsettiğim kıyılarda da o gelenek var. Bunlar 90 yıl önce terk ediyorlar o toprakları. Ve Bozcaada'da da aşağı yukarı aynı. Yani daha çok var nüfus ama yani bağcılık veyahut da şarapçılık yapanlar da daha çok uzun nüfus. Dolayısıyla bu gelenekler kolaylıkla canlandırılabilecek şeyler. Mühim olan şu, o topraktan siz bir değer elde edebilirseniz o toprağı 3 kuruşa, 5 kuruşa ya da 3 milyona, 5 milyona satmak yerine o sürekli değeri korumaya çalışma yolunu seçebilirsiniz. Bu konuda Oksijen'deki o yazıyı yazdıktan sonra bir arkadaşım aradı söyledi. Bilmiyordum. Anamur yakınında bir köyde yaşıyor arkadaşım 25 yıldır. Yaz aylarında, kışın İngiltere'de. Diyor ki ben diyor burada yaşamaktan çok mutluyum diyor. Çünkü 25 yıl önce buraya taşındığımda köy 900 nüfusluydu diyor. Bugün de 900 nüfuslu diyor. Köy tamamen muz bahçesi. Muzdan öyle iyi para kazanıyorlar ki bir metrekare arsalarını satmıyorlar diyor. Tamam. Bağ bunun 10 katı değer yaratabilir. Eğer sebat gösterirsiniz. Bu bir soru işareti. Çok haklısınız. 1 kilo üzümü diyelim 10 liraya satıyorsanız bu üzümden elde ettiğiniz içeceği 70 liraya 80 liraya satıyoruz. Yarattığı katma değer de çok çok ciddi katma değer. Ama tabii bu kültürü biraz eşelemek lazım. Eşelemek, özümsemek şimdi gerekiyor. Orada bir ileri adım sunayım size. Fransa'da o içeceği çok iyi bir şekilde üreten insan bir şişeyi 20 bin euroya da satıyor. Gayet tabii. Bunlar gerçek. İnternete girin bak. Yani bu bir vizyon meselesi. Ne yaptığınıza bağlı. Nasıl yaptığınıza bağlı. Evet, bir atasözü de diyor ki şarapçılık çok kolay bir şey. İlk 300 yılı biraz zorlayıcıdır diyor. İşte yani ama bunun kırıldığı noktaları görüyoruz artık yavaş yavaş. Yani 15 yıllık 20 yıllık bağlardan çok yüksek kalite verim elde edildiğini görüyoruz artık. Çünkü evet. Orada da teknoloji var. Evet. Son yazdığınız yazıda sorduğunuz soru oldukça manalı. Bununla da bitirelim. Mavi kıyılarımıza bir bağcılık koruması olabilir mi sorusunu sorarak bu yayını bitirmiş olalım. müthiş bir katkınız var. Hem amatör denizcilere hem profesyonel denizcilere gezdikleri kıyıları daha manalı değerlendirebilmeleri için ve aynı zamanda hepimize aslında yazdığınız eser müthiş bir iş olmuş gerçekten. Hem tebrik ederim hem de çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben de çok teşekkür ederim. Bu hafta program konuğumuz Mavi Yolculuk Rehberini yazan, ikinci baskısını bu yıl yayınlayan Ali Boratav idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.